gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor. Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland, Frankrijk. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lekker. Yakult Plus. Met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora. En bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus. In de oranje verpakking. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Nu bij Gamma, de OSB 3 constructieplaat 15 mm voor maar €10,99. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. 538 Nieuws. 9 uur. Koning Willem-Alexander kijkt uit naar het diner bij president Trump straks in het Witte Huis. Hij denkt dat het een fantastische avond wordt, zei hij in Philadelphia. De Oranjes mogen ook blijven slapen. De timing van het etentje is ongelukkig, omdat Trump pas geleden op eigen houtje een oorlog begon in Iran. De politie doet geheimzinnig over een groot onderzoek vlakbij Eindhoven Airport. Daar was een weg de hele dag afgezet, er mocht niemand door. Ook omwonenden werden op afstand gehouden. Er stonden alleen wat auto's van de recherche en het Nederlands Forensisch Instituut. Om wat voor onderzoek het gaat, is niet duidelijk. Op de promenade van het strand van Copacabana in Rio de Janeiro is een soort explosief gevonden. Het zou niet dodelijk zijn, maar wel een harde knal en rook geven. Mensen zouden daardoor een tijdje gedesoriënteerd kunnen raken. Toffel of niet, maar op het strand is over dik 2 weken een concert van Shakira. En een tas van Louis Vuitton of schoenen van Christian Dior. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten kopen we er minder van. Niet alleen in Dubai, waar de oorlog heel dichtbij is, maar ook bij ons in Europa doet het bedrijf achter de luxe merken slechte zaken. In Amerika gaan de verkopen juist wel omhoog. Vanavond opklaringen en het koelt vannacht flink af. In het binnenland is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer, er is één vertraging. Die vind je op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam bij de Keteltunnel, 7 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan. Het zijn er 4 op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 62.4. Op de A8 tussen Beverwijk en Amsterdam bij 3.6. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 8.1. Laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen opletten bij 166. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Jullie mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu alle Rascal-luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Oh, lekker de tuinlente klaarmaken staat voor de deur. En je bolbezorger. Met klus- en tuinartikelen van Kater. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 9:03. Welkom. En dit is... Taylor Swift. Radio 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Sky is open.

Samieu en Have a Little Faith. 538, Bas en Dylan. Je maakt vanavond kans op kaarten voor Pitbull. En hoe je die kaarten pakt, dat hoor je zo meteen. Maar ja, eerst een vurige discussie op de redactie van vandaag. Ja, wil je het echt doen? Nou, ik wil het wel eventjes opgooien. Okay. Ja. Poepslaaf Jeroen wil langskomen in de show. En wij hebben iedere vrijdag tussen 7 en 8 hebben wij een gast in de show. In onze vrijdagavondshow. En dan lullen we gewoon een uur met die gast over hun leven en van alles nog wat in hun werk en zo. Hartstikke ja. Leuk. Ja, ja. En nu heeft Poepslaaf Jeroen zich gemeld. Zeker. Wie is dat? Wie is Poepslaaf Jeroen? Dat is een online, legende, zou ik willen zeggen. Fenomeen. Ik weet niet of hij echt bestaat, of het een acteur is. Ik weet niks. En dat is dan ook meteen de reden dat ik denk, ik zou hem wel willen uitnodigen. Jeroen, Poepslaaf Jeroen, is iemand die zich insmeert met poep. Ja, dat is zijn ding. Ja, dat is zijn ding. Hij vraagt mensen poep op te sturen en dan smeert hij zichzelf daarmee in. En Bas die zegt, ja, ik heb dan zoveel vragen, mm-hmm, dat ik wel denk dat het een interessante gast kan zijn voor de show. Ja, terwijl ik denk, ja, sorry, een gozer die zichzelf insmeert met poep, dat vindt bij mij geen aftrek. Nee. Nou, hem wel waarschijnlijk, maar hebben jullie zijn gegevens? Nou, het ding is, pas geleden werd het doorgestuurd via de 538-app van, hallo jongens, Poepslaaf Jeroen wil bij jullie langskomen. Toen dachten wij, ja, oké, zal wel. Maar toen begon hij later het programma te DM'en op Instagram. Ja. En toen zei Bas, ja, dit moeten we doen. Maar even eerlijk, je zou toch van alles willen weten. Ik bedoel, iemand die zich dus voor zijn lol insmeert met, nou ja, de uitwerpselen van andere mensen. Daar zou ik toch vooral dingen van willen weten als bijvoorbeeld... Waarom? Waarom? Ja. En waarom? Ja, maar oké. En hoezo dan? Maar hoe zit het dan? En hoe ben je er zo bij gekomen? We kunnen hier nou zitten gieren en geinen. Maar zo'n gozer is dus al een uur te gast. Doe een half uurtje, joh. Ja, maar ja, je hebt het na... Yo, gozer, waarom smeer jij je in met poep? Heb je het toch wel gehad met zo iemand? Hier is Alex Warren, ja. Ja, dan zegt hij, ja, oké, nou, dat is mijn fetish of wat dan ook. En dan zeg je, joh. Regel gewoon het telefoonnummer. Dan kan Bas lekker zijn vragen stellen. Ja, dat is eigenlijk beter. Ja, maar stel je voor dat hij zich net vers heeft ingesmeerd. En dan komt hij hier binnen. En dan stinkt de studio hier 48 uur als de rond. Ja, maar ik ga daar echt niet aan beginnen, jongens. Kijk, en toen zei Bas, laten we dit vanavond eens opgooien. Misschien zijn er wel heel veel luisteraars die dit ook willen horen. Ik denk dat er slaaf Jeroen. Er is niemand die nu zit te luisteren die denkt, goh, ik heb een tal van, ja, wel vragen. Maar ik zou het graag even willen. Ik zou die antwoorden ook willen horen. Ja, okay. Ik heb wel heel veel vragen, maar ik wil de antwoorden niet weten. Kijk, zeg maar, als er mensen luisteren die meer vragen hebben dan waarom, dan is het een goed idee. Maar als we inderdaad allemaal collectief alleen maar waarom kunnen vragen, dan is het een heel kort interview. Ja. Dan moeten we het misschien niet doen. Ik heb pas geleden gewoon een video van die gozer voorbij gezien omdat hij een broodje poep eet. Ja, sorry, maar. Was hij bij ome Willem te gast? Ik ga dat niet... Holy shit. Ja, nou ja, goed. Laat even horen wat je vindt. Alsjeblieft. Maar normaal gesproken, als je als een geintje zo gaat zeggen van... vind je wel of vind je niet? Dan is het altijd leuk om te appen. Het geintje te appen. Maar dit vind ik echt even geen geintjes. Het is gewoon iemand met een verhaal en een verleden. Weet je, zo zijn er 17 miljoen mensen in Nederland met een verhaal en een verleden. Heb jij liever iemand die zich niet insmeert? Meer wordt lastig, maar we zoeken nog even verder. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten, al zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum babadum op, yeah. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Time she moves.

Ah, weet je wat? Doe het gewoon niet. Nee, hey, ja, mooi. Dat hoofdstuk werd afgesloten. Precies. Gelukkig. Ja. We hebben tickets voor Pitbull voor je. Vanavond en de rest van de week win je in deze avondshow de tickets voor Pitbull. Je hoort in de show allemaal dieren voorbij komen. De hele tijd. Maar hoor je de Pitbull blaffen, dan moet je bellen met 0909-3538. Kom je dan in de uitzending, dan zijn die tickets voor Pitbull voor jou. Zo is het. Peace up. Peace A-Town. Yeah, yeah. Okay. Let's go. Get a little V.I. Keep it down on the low key. But you know how it feels. I saw a shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Lady in the street, but a freak in a bed that say, Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. 538 Jordan Usher en yeah. We zijn tegen een jaren oud raadsel aangelopen bij 538. Gewoon hier op de redactie, waar we iedere dag langslopen. Op een of andere manier gaat daar nooit een belletje rinkelen. En nu dachten we ineens, ja. Wat doet dit ding hier eigenlijk? Ja, inderdaad, ja. Het is echt een mysterie. En we willen dat graag even met je delen zometeen. Ja, het heeft alles te maken met een kluis. Hij komt vanuit Miami. Rechtstreeks naar Nederland. Woensdag 15 juli, Gelredome. Mr. Worldwide. Yes, Elio Chico Pitbull. Pitbull. Pitbull. I'm back tour. Luister deze week vanaf 9 uur.

538 door de Bruno Mars en I Just Might. En morgenochtend kun je 40.000 euro winnen. Het wordt steeds meer. En hoe, dat vertellen we je zo. 538. Bas en Dylan. We hebben een kluis, maar we hebben geen idee wat erin zit. Het is een beetje het dingetje. Dat ding staat al jaren op de redactie hier bij 538. Ik denk serieus, ik werk hier 10, 11 jaar. Altijd. We zijn best wel vaak verhuisd binnen het pand met de redactie. En dat ding gaat altijd mee. Ja, dat vind ik altijd zo mooi. Er gaan altijd zo van die oude trofeeën en oude gouden platen en zo die we dan een keer gekregen. Alles gaat het altijd mee. Ja. Maar ja, wat dat ding nou is en wat er dan in zou zitten. Het is een soort standaard voor zout, peper, schalen, tijdschriften. Alles ligt erop dat ding. Je moet het beeld een beetje hebben. We zitten allemaal aan bureautjes in een soort raamkozijn. En dat ding zat in dat raamkozijn, maar iedereen plutst die jas erop. En het is echt. Maar toen ging het toch op een gegeven moment al wel een tijdje. Ging het bij ons dagen van wat zou erin zitten. En toen dachten we, is het niet leuk als we gewoon dit op de radio gaan bespreken. Dan gaan we kijken of we de functie van de kluis kunnen achterhalen. Nou ja, en voornamelijk omdat het rare is dat we hebben natuurlijk gevraagd in bijvoorbeeld de groepschat. Gewoon aan collega's op de redactie. Mensen die niet zo vaak spreekt. Ik heb echt iedereen gecheckt. Niemand heeft een idee. Maar van de mensen die hier nu werken, weet niemand wat erin zit. En niemand weet de code. Maar die kluis is er. Dus als niemand het weet. Ja, dan word ik wel nieuwsgierig. Leuk detail om te weten, mocht je mee willen puzzelen, ik weet niet hoe. Maar er staat MP op en hij is oranje. Ja, dat is echt het enige wat we hebben ook. Er zit gewoon zo'n nummerpad op. Ja, uiteraard hebben wij alles geprobeerd. We hebben 538-0-1 voor de FM-frequentie, weet je wel. Alles geprobeerd. Inderdaad, fel oranje ding. En, je zegt het tussen neus en lippen door, maar ik weet niet, misschien is dat heel handig. MP staat erop. Dat is gewoon van de kluizenmaker of zo. Dat kan de maker van de kluis zijn. Dat kan, ik heb geen idee wat dat is. Maar goed, mocht je dat weten, drop dat eventjes in de 538-app. Ja, of mocht je ideeën hebben van hoe we iets dichterbij kunnen komen. Ja, of iets met die MP, weet je wel. Of dat je een kluis kan openen. Maar als je gewoon een bedrijf hebt dat doet of zo, of een inbreker bent. We willen weten wat erin zit. Vanmiddag al eventjes zitten kloten. Is dat ding hier gewoon open? Het is ook zo mooi. Wij werken hier al wat jaren. En ik denk, deze kluis, dit is een soort meubelstuk. Dit staat hier altijd al en ik heb het nog nooit open gezien. Nee. Het kan ook administratie zijn, hè? Nou, een keertje de salarisstrook van de collega's inzien. Ja, ja. Maar is het niet gewoon 102-1 of zo? Of 5380? 5380. Nee, gewoon niks. Oh. Ja. Oh, error. Nou, ik blijf er vanaf. Dit was wel nog een dingetje. Ik had op een gegeven moment zo vaak een code ingevoerd. Hij bleef maar de error piepen en dat ging 5 minuten door. En toen waren we heel eventjes bang dat ik hem echt ook gesloopt had. Maar dat was dus niet het geval. Ik vind het wel, het is leuk. We gaan dit gewoon op de radio proberen iedere dag te behandelen totdat hij open is. En dat kan twee kanten op. Of administratie. Ja, dus dan zit er niks in. Dat we gewoon niks hebben. Of, weet jij veel. Er zit wat leuks in. Heel veel, weten wij. Ja. Of hij is morgen open. Of in 2028. Ja, we hebben geen idee. MP en hij is oranje. Drop het eventjes in de 538-app. Als je er een idee over hebt morgen om dezelfde tijd, dan komen we erop terug. Hopen dat hij zo snel mogelijk open is. And you're here. is dus gewoon weer iemand die vanmorgen wakker werd en nog niet superveel geld had. En dat nu dan wel heeft. Nou, dat weet je niet. Kun je natuurlijk niet in iemands portemonnee kijken. Nee, maar het was in ieder geval minder dan dat het was. Nou, dat was waarschijnlijk wel minder dan 15.000 euro. Eerlijk is eerlijk. Vanmorgen ging het eruit. Koffer 9 in 538 stemmenjacht. De stem werd geladen. En dus 15.000 euro om de dag mee te beginnen. Betekent dat koffer 10 nu open is. En ik had eventjes niet door dat we nu voor 40.000 euro zouden spelen. Wil je meespelen? Druk dan op de groene knop in de 538-app. En morgenochtend in de ochtendshow spelen we een nieuwe ronde. Call. Yeah, baby, who says I can't?